Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they be singing so happily. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Ξεκινώ με το Logical Song από τους Super Trump, αναζητώντας ίσως στα τραγούδια λίγη λογική. Αναζητώντας ίσως στα τραγούδια μια διέξοδο για όλα αυτά που ζούμε. Γιατί σήμερα έχω να σας πω να κάνω ένα mix grill όλων αυτών που ζούμε, από το Φουρθιώτη μέχρι τα 4.340 κρούσματα, μια παράνοια δρόμος σε αυτήν εδώ τη χώρα. Λίγο ίσως η μουσική, να μας σώσει, δεν ξέρω τι θα μας σώσει τελικά. Ειλικρινά δεν έλπιζα ποτέ, δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρθει η μέρα που θα ασχοληθώ από μικροφόνου εδώ, ούτε κατηδίαν, ούτε στην πλάκα, στις παρέες, ούτε, δηλαδή δεν είναι να το πιάσεις στο στόμα σου, ούτε για να, τι να σας πω, από Trust TV και κάτω, και ο καλύτερος χαρακτηρισμός που μπορείς να του αποδώσεις είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβγαλε την Τζούλια Αλεξανδράτου στο κλαρί. Και τι να πω, ειλικρινά δεν περίμενα ποτέ ότι θα πιάνω στο στόμα μου το Φουρθιώτη, λερώνοντάς το στόμα μου. Αλλά εδώ βλέπεις ότι τελικά ο τύπος κάνει κουμάντο. Δηλαδή η είδηση αυτή που τρέχει τις τελευταίες μέρες, ότι τον φυλάνε λέει 14 αστυνομικοί, 7 περιπολικά, είναι καβάντζα του, τον προσέχουνε, μην τυχόν και τι, το Φουρθιώτη, το πιστεύετε, το Μένιο. Αλλά εχθές έδωσε και εντολή να συλληφθεί ο δημοσιογράφος από τον ντοκουμέντο, που πήγε να φωτογραφίσει τη συνοδεία την αστυνομική του. Καταλαβαίνετε τι ζούμε, καταλαβαίνετε σε ποια χώρα ζείτε. Ζείτε, ζούμε όλοι στη χώρα του Φουρθιώτη, το καταλαβαίνετε. Που σε λίγο καιρό λέει θα είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι προεξοφλημένο, είναι εξασφαλισμένη η θεσούλα. Κάποιοι θα βρεθούν, κάποιοι, να μην τους χαρακτηρίσω, θα βρεθούν και θα τον ψηφίσουν από ό,τι φαίνεται το Φουρθιώτη. Είναι υποψήφιος βουλευτής, ήδη δηλώνει υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και η απορία που έχει έτσι κυριεύσει όλη τη χώρα είναι τι στο καλό από πού τους κρατάει ο Φουρθιώτης για να του έχουν όλα αυτά τα καλούδια και τους μπάτσους να τον φυλάνε. Δεν πάτε να πιάσετε τον παπά που διαφεύγει 160 μέρες σήμερα, ο Χρυσαυγίτης καταδικασμένος, αλλά 14 αστυνομικοί φυλάνε το Φουρθιώτη και συλλαμβάνουν και τους δημοσιογράφους που πάνε να φωτογραφίσουν τη φρουρά του Φουρθιώτη. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Η χώρα του Φουρθιώτη είναι αυτή εδώ. Ξέρω, μεγάλη χάρη του. Μεγάλη χάρη του να ασχολείσαι τώρα, ήδη τα 4 πρώτα λεπτά της εκπομπής, να ασχολείσαι με την πάρτη του. Δηλαδή, άμα φτάσουμε να συζητάμε για αυτού του είδους τους ανθρώπους, έχουμε χάσει νομίζω όλη την μπάλα. Θα μου πεις, άμα σου τους φοράνε με το ζόρι, τι να κάνεις. και άμα συλλαμβάνονται δημοσιογράφοι κατ' εντολήν Φουρθιώτη σε αυτήν εδώ τη χώρα, τι άλλο να κάνεις. Τέλος πάντων, δεν θα πω πολλά. Θα πω μόνο ότι εδώ ίσως να υπάρξει μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη σε αυτή την ιστορία, διότι κάτι βρωμάει και βρωμάει πάρα πολύ. Δεν έχω στοιχεία. Αυτή την ερώτηση, το από πού τους κρατάει και ποιους κρατάει ο Φουρθιώτης, ο οποίος έχει εμπλακεί με ροζ βίντεο, με περίεργες υποθέσεις. Το μόνο που ξέρουμε είναι για την Τζούλια που την πήγε μια μέρα στο πολεμικό μουσείο που ήταν, κάναν ένα ροζ πάρτι. Άκου τώρα τι λέω ρε εσύ στην εκπομπή, δεν είναι αυτού του χαρακτήρα η εκπομπή που να πάρει ευχή. Ναι, κάναν ένα ροζ πάρτι μέσα στο πολεμικό μουσείο. Και ήταν ο γιος του Ζαγορίτη, τον θυμάστε τον Ζαγορίτη, ένα της Νέας Δημοκρατίας, τον έχουν βάλει τώρα μου φαίνεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και ότι εκεί κάπου μπλέχτηκε το μαλλί, πώς το λένε αυτό, και παλικάρια γίνανε μαλλιά κουβάρια, με τη Νέα Νεοδημοκράτες και παλικάρια γίνανε μαλλιά κουβάρια, και κάπως έτσι μας προέκυψε και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά μάλλον έχει κι άλλα αυτή η ιστορία. Και αρχίζει το πράγμα να γίνεται, τι να σας πω, από ροζ μέχρι κίνκι. Το σταματάω εδώ. Το σταματάω γιατί σέβομαι και σας εκεί έξω και σέβομαι και την εκπομπή αυτή. Και αφήστε να δούμε τι θα βγει. Δεν είναι του τομέα μου το ρεπορτάζ αυτό, ούτε το σκανδαλοθυρικό, ούτε το αυτό. Αλλά το σταματάω μέχρι εδώ, αλήθεια. Δεν λέω τίποτα άλλο για το Φουρθιώτη. Ζούμε στη χώρα που το Facebook κόβει την Έλενα Ακρίτα επειδή της την πέσαν οι φασίστες. Η ίδια λέει επειδή ενόχλησε η ανάρτησή της για την κυρία Σοφία Νικολάου. Ζούμε στη χώρα που κόβει δημοσιογράφους και την Ευγενία τη Λουπάκη από το κόκκινο και αυτήν στο Facebook κάτω επειδή αντέγραψε, αναδημοσίευσε την δημοσίευση την κομμένη της Ακρίτα. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Καταρχάς μια συμβουλή φιλική. Με όλο το θάρρος, μήπως θα πρέπει να μαζευτούν ειδικά οι δημοσιογράφοι που κόβονται, ειδικά η Ακρίτα που έχει και ένα κοινό, που έχει και μια απήχηση και που εν πάση περιπτώσει το να έρχεται τώρα μια εταιρεία teleperformance και να λέει με το έτσι γουστάρω κατεβάζω το λογαριασμό σου, ενδεχομένως και νομικά, δεν το ρίχνω σαν πρόταση, δεν έχω μιλήσει καν με δικηγόρο, αλλά ενδεχομένως και νομικά να μπορεί να στοιχειοθετήσει και προσβολή της προσωπικότητας και επαγγελματική ζημία και πώς το λένε, δυσφήμιση και πολλά πράγματα. Το να κατεβάσεις το μέσο κοινωνικής, δηλαδή το ότι είναι δικό σου το μέσο ή ότι έχει αναθέσει σε μια εταιρεία το μέσο να ελέγχει τι θα ανεβαίνει και τι όχι, δεν σημαίνει ότι το να μου κατεβάσεις την ανάρτηση δεν μου προκαλείς και μια επαγγελματική ηθική βλάβη την οποία ενδεχομένως να χρειάζεται και να την αποζημιώσεις. Και πολύ καλά και πολύ χοντρά, λέω εγώ. Μήπως θα ήταν μια λύση αυτή και μήπως θα πρέπει να το δούμε και σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι μόνο η Ακρίτα. Είδατε τι περάσαμε το προηγούμενο διάστημα με τις κινητοποιήσεις για τον Κουφοντίνα. Ζούμε στη χώρα που ο βασικός αυτόπτης μάρτυρας για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη αποδεικνύεται ότι ήταν ένας φαρσέρ τον οποίο τον έχει συλλάβει η αστυνομία παλιότερα γιατί έπαιρνε τηλέφωνα για φάρσες ότι γίνονται επεισόδια. Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι εκεί έξω, ο οποίος χαιρόταν να κινητοποιεί την αστυνομία και τώρα αυτός είναι ο βασικός μάρτυρας. Αυτό είχε γίνει το 14. Το 21 είναι ο βασικός μάρτυρας που κατηγορεί τον Ελληνοϊρακινό λεγόμενο, τον λεγόμενο αυτόν ο Συνδιάνος, που φαίνεται ότι υπάρχει βίντεο ότι ήταν αλλού σε άλλο σημείο, αλλά που ο βασικός συλληφθής για τον ξυλοδαρμό έχει συλληφθεί με βάση τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που είχε συλληφθεί ο ίδιος ως φαρσέρ πριν από 7 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Βεβαίως τον αστυνομικό στη Νέα Σμύρνη κάποιοι τον δίρανε. Δηλαδή δεν αμφισβητείται αυτό. Κάποιοι τον δήραν, κάποιοι τον έριξαν κάτω, κάποιοι τον έδιραν. Αλλά το να πιάσω όποιον βρω μπροστά μου, επειδή μου είπε ένας μάρτυρας και δεν έχω τα στοιχεία για να στοιχειοθετήσω μια συγκεκριμένη κατηγορία, και τελικά επειδή θέλει να δικαιωθεί το περί δικαίου του μπάτσου αίσθημα, πρέπει να βρούμε όποιον είναι στο σωρό να μαζέψουμε, εγώ λέω ότι δεν μοιάζει με πολύ δημοκρατική χώρα. Που λέω για τους αστυνομικούς, να πω και την άλλη πλευρά. Να τον πάλι θα τον βάλω στο στόμα μου, αλλά το ξέχασα πριν, έπρεπε να σας το έχω πει. Η Ένωση των Αστυνομικών στην Βορειοανατολική Αττική, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, καταδικάζει βεβαίως τη φύλαξη, επιβεβαιώνει ότι υπάρχει φύλαξη στο Μένιο Φουρθιώτη και καταδικάζει τις πρακτικές αυτές. Δεν είναι αυτά, λέει, πράγματα, δεν είναι ίδια της πολιτισμένης πολιτείας. Και πολλές φορές οι σχετικές αποφάσεις δίνονται κατευθείαν από τον αρχηγό της Ελλάς. Τα ακούτε, κύριε Καραμαλάκη, το ξέρετε ότι ο Φουρθιώτης φυλάσσεται, είναι με δική σας εντολή ή του πάνω-πάνω, του Μιχάλη, του Χρυσοχοίδη, του άλλου Μιχάλη. Με εντολή του αρχηγού της Ελλάς, πολλές φορές προφορικά, επικαλούμενοι αόριστα επίγοντες λόγους, χωρίς καμιά προετοιμασία, χωρίς καμιά υποδομή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι βγαίνει η φύλαξη των υψηλών τρομάρα του προσώπων. Και λένε οι αστυνομικοί υπάλληλοι, και μπράβο τους, στην Βορειοανατολική Αττική, δεν είναι αυτά ίδια της πολιτισμένης πολιτείας σε αυτόν εδώ τον τόπο. Αλλά δυστυχώς σε αυτήν εδώ τη χώρα ζούμε. Κυρίως όμως, ζούμε στη χώρα των 4.340 κρουσμάτων κορονοϊού στη χθεσινή ημέρα, των 8.017 θανάτων πια, των μέτρων που υποτίθεται ότι πηγαίνουν προς χαλάρωση. Σε αυτήν εδώ είναι το ρεκόρ κρουσμάτων μέσα στην πανδημία, και εμείς προσπαθούμε να ανοίξουμε τα καταστήματα γιατί έχει κουραστεί ο κόσμος, και προσπαθούμε να πείσουμε την κοινή γνώμη ότι αυτό που χρειάζεται τώρα είναι το άνοιγμα, όχι το κλείσιμο. Σε αυτήν εδώ τη χώρα που τα self-test, τα 3 εκατομμύρια, την κύρια δουλειά για την προμήθεια των self-test, και δεν πήρα καμία απάντηση, ούτε καμία διάψευση είδα για το χθεσινό ρεπορτάζ, την παίρνει μια εταιρεία που έχει διάρκεια ζωής 6 μηνών, που δεν έχει καν site, που έχει ένα site που λέει ετοιμαστείτε, έρχεται κάτι πολύ cool, και δεν ξέρω αν εννοεί τα test. Την παίρνουμε την απόφαση αυτή, ζούμε στη χώρα που τις δουλειές για τον καθαρισμό των φυλακών, για τα καθαριστικά στις φυλακές, τις δίνει σε μια εταιρεία φάντασμα, άλλη εταιρεία, με 144.000 ευρώ για χλωρίνες και απορρυπαντικά, η κυρία Νικολάου, η Γενική Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής. Και όπως λέει η Ακρίτα, η καταγγελία αυτή ακριβώς ήταν που οδήγησε στο μπανάρισμά της από το Facebook. Σε αυτή τη χώρα ακριβώς ζούμε. Η ακρίτα πάντως με χθεσινό της κείμενο στο News 24/7 λέει: «Δεν ξέρω ποια θα είναι τα βήματά μου τα επόμενα, είναι νωρίς ακόμα. Καταρχάς θα ψάξω τι σόι εταιρεία είναι αυτή, Teleperformance Greece, και αν όντως ελέγχει μόνο τις διαφημίσεις όπως ισχυρίζεται. Αλλά αυτή είναι που κατεβάζει, σας το λέω, αυτή είναι που κατεβάζει τα προφίλ και αυτή είναι που αποφασίζει. Με εντολές ποιον η Teleperformance? Η Teleperformance, για την οποία έχουν ακουστεί πάρα μα πάρα πολλά σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς, και εκεί έχει ένα πολύ καλό και χοντρό ρεπορτάζ. Είμαι σίγουρος ότι η Ακρίτα δεν περιμένει εμένα να της το πω και θα το ψάξει όσο χρειάζεται. Και μια μινισούλα, μια αγωγή, ίσως μια πολύ καλή αποζημιωσούλα για να σφίξουν λίγο και τα γάλατα, διότι εδώ είναι πόλεμος. Αυτό είναι πόλεμος, όπως καταλαβαίνετε. Σε ό,τι αφορά τη λογοκρισία, τη φήμωση, ειδικά δε του κάθε πολίτη, θα σας έλεγα εγώ που έχει ένα προφίλ στο Facebook, ειδικά όμως των δημοσιογράφων και ειδικά ανθρώπων που ακολουθούνται, και αυτό είναι προφανώς που πειράζει, από 250.000 ανθρώπους και παρακολουθούν τι λέει κάθε μέρα και τι γράφει κάθε μέρα. Let all them hounds off of the leashes, give all them money to the rich. They're gonna hand you down now that short handle shovel and direct you directly to the ditch. Now just hear them talking tongues, child, though you know now what they mean. Σήμερα Τετάρτη, 31 Μαρτίου, τελευταία μέρα του μήνα, συζητείται στη Βουλή ένα νομοσχέδιο. Χθες είχαμε προανακριτική. Αποφάσισαν με 187 ψήφους να στείλουν σε προανακριτική τον Νίκο Παπά για την υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ, τον Παπά, όχι τον άλλον, τον καταδικάσαν και τον ψάχνουν ακόμα. Τον Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση με τα βοσκοτόπια, με τον Καλογρίτσα, και την υπόθεση αυτή των τηλεοπτικών αδειών που πολύ βεβαίως έχει πονέσει το όλο σύστημα. Όχι ότι ο Καλογρίτσας και ο Παπάς τα κάνανε καλύτερα. Άσε τώρα, δεν χρειάζεται να μπούμε σε πολύ βαθιά νερά εκεί. Φαντάζομαι ότι ό,τι είναι να αποδειχτεί θα αποδειχτεί στην προανακριτική. Αλλά το σύστημα αυτό, το αποτέλεσμα βλέπω, το αποτέλεσμα, το σύστημα των μέσων ενημέρωσης που αποτελούν από ένα σημείο πληγή πια για την κοινωνία, από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς, δυστυχέστατα, αντί να το χτυπήσουν, τελικά βγήκε πιο ισχυρό. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν λέω ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά όμως γύρισαν τα πράγματα, γύρισε η μπάλα και αποδείχτηκε ότι το σύστημα ήταν πιο ισχυρό από τον ΣΥΡΙΖΑ και έγινε πιο ισχυρό μετά τον ΣΥΡΙΖΑ. Και εσύ έψαχνες με τον Καλογρίτσα και τα βοσκοτόπια να μπας και φτιάξεις κανάλι. Εντάξει. Σας έλεγα όμως, δεν θέλω να πω για την προανακριτική, αυτά φαντάζομαι θα τα έχετε δει, θα τα έχετε διαβάσει. Σήμερα συζητείται στη Βουλή ένα σχέδιο νόμου που έχει διαφόρων υπουργείων τροπολογίες, αυτά τα νομοσχέδια σκούπα που βάζουν από κάθε υπουργείο 5-10 διατάξεις ό,τι θέλουν να περάσουν. Στο τμήμα 5, στο άρθρο 88 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, υπάρχει μια μικρή παραγραφούλα, είναι το άρθρο, που ρυθμίζει το εξής, ότι το Υπουργείο Υγείας, συγγνώμη, το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να ορίσει με απόφαση της Υπουργού, αυτής με το κόλλιε το ωραίο, ξέρετε, να είναι υποχρεωτικό, και θα γίνει από ό,τι φαίνεται, το self-test για το παιδί σας. Δηλαδή ότι για να πάει το παιδί σας στο σχολείο, υποχρεωτικά μια φορά την εβδομάδα πρέπει να του έχετε κάνει τεστ. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει και εξειδίκευση. Δεν τα λέει τώρα στο άρθρο, τώρα λέει την πολύ γενική διάταξη, αλλά μετά θα υπάρχει και εξειδίκευση στην απόφαση την υπουργική, που θα λέει τι θα συμβαίνει αν δεν κάνεις τεστ στο παιδί. Μουσική. Αυτή είναι η συνέχεια του ρεπορτάζ για τα self-test, αυτό που έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της εβδομάδας, που έχει ξεκινήσει από τη Siemens, όπως θυμάστε, και που αφήστε να δούμε πού θα καταλήξει. Επί του διαγωνισμού δεν έχω κάποια εξέλιξη καινούργια, σας τα είπα χθες. Υπάρχει μια εταιρεία που παίρνει μια δουλειά 10 εκατομμυρίων χωρίς να έχει καν ένα site της προκοπής. Και ψάχνουμε όλοι να δούμε αυτές οι εταιρείες που είναι προμηθευτές και όχι παραγωγή των self-test, από ποια εταιρεία θα μας αγοράσουν για να μας διαθέσουν τελικά τα τεστ που θα είστε υποχρεωμένοι, αυτά που θα είστε υποχρεωμένοι να κάνετε στα παιδιά σας για να τα στείλετε υποχρεωτικά στο σχολείο όταν θα ανοίξουν, που θα ανοίξουν τις επόμενες ημέρες τώρα που έχεις 4.340 κρούσματα. Τι δεν καταλαβαίνεις, σε αυτή ακριβώς τη χώρα ζεις. Εκεί καταλήγω συνέχεια. Let it all just burn. 'Cause they ain't the type for listening. And they sure. Εν τω μεταξύ, ο μεγάλος, ο απίστευτος παραλογισμός που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και έχουν βαλθεί όλα τα μέσα να μας πείσουν ότι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι διακοπές για το Πάσχα. Και αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να ανοίξουν τα μαγαζιά και τα σχολεία. Δεν μπορεί ο άλλο ο κόσμος, να οι δημοσκοπήσεις, να οι μετρήσεις της κοινής γνώμης, να ο κόσμος που είναι κουρασμένος, όντως είναι κουρασμένος, αλλά είναι και φοβισμένος. Και κάτσε μισό λεπτό για να έχουμε τα λογικά μας. Είναι δυνατόν τη Δευτέρα, τώρα μπορεί σήμερα λέει να ανακοινωθεί, εκείνος ο Τσιόδρας που είναι εκείνη η ψυχή, ο Τσιόδρας που υποτίθεται ότι φοβότανε, ο Τσιόδρας που μας έκλεισε στο σπίτι όταν είχαμε 100 και 200 και 500 κρούσματα και τώρα έχει 4.500 κρούσματα και θα συμφωνήσει ο Τσιόδρας να ανοίξουν τα μαγαζιά? Τη Δευτέρα λέει θα ανοίξουν με click away, καθίστε, περιμένετε τώρα. Θα σταματήσει η απαγόρευση διαδημοτικής κίνησης, θα μπορείτε μάλλον να πηγαίνετε με το αυτοκίνητο, αυτό έτσι κι αλλιώς χαζόμετρο ήτανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε σε ένα άνοιγμα σιγά σιγά και τα σχολεία και τα μαγαζιά και γιατί δεν μπορεί να αντέξει άλλο η κοινωνία τώρα που έχει 4.500 κρούσματα. Στις εντατικές, διασωληνωμένοι, είτε διασωληνωμένοι εκτός εντατικών, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει και αυτό το ποσοστό, το 20% που έλεγε η κυρία Πάπα Ευαγγέλου, είναι 741 άνθρωποι. Οι περισσότεροι που είχε ποτέ το σύστημα αυτό, το σύστημα υγείας, είναι 741 άνθρωποι διασωληνωμένοι. Και εσύ μου συζητάς για να ανοίξεις τα καταστήματα. Όταν με έκλεισες μέσα με 100 κρούσματα, θα το ξαναπώ και θα το ξαναλέω χίλιες φορές. Εχθές πέθαναν 72 άνθρωποι. Έχουν ξεπεράσει τους 8.000 οι νεκροί στη χώρα. Και εσύ συζητάς να ανοίξεις τον τουρισμό. Είναι η κατάσταση σε οριακό σημείο, ειδικά στην Αττική. Και εσύ συζητάς πώς θα ανοίξεις τα μαγαζιά να πάμε να ψωνίσουμε. Λοιπόν, για να σας συνετίσω, εγώ θα διαπράξω μία μικρή αλητεία, αυτή εδώ. Θα μείνω μέσα. Όσο ο ιός κυκλοφορεί έξω, εγώ θα μείνω μέσα. Γεια. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε. Και κυρίως εσείς, γιαγιάδες και παππούδες. Μένετε στο σπίτι και ακούστε με προσεκτικά τι θα σας πω. Πρώτον, όχι κοινωνικότητες δεξιά-αριστερά. Δουλειές, συναθρήσεις, ασπασμοί, χαιρετισμοί με ευλαβική προσοχή. Δεύτερον, όχι baby sitting στα εγγόνια. Θα μου πείτε τώρα οι γιαγιάδες, Σπύρο μου, αυτό είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε. Τρίτον, στο πρώτο σύμπτωμα βήχα ή πυρετό, μένουμε σπίτι και παίρνουμε τηλέφωνο αμέσως στο γιατρό μας. Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μας. Εγώ σας τα είπα και νύπτωτας χείρας μου. Πολύ σχολαστικά. Τον θυμάστε, παιδιά, το Σπύρο Παπαδόπουλο? Και δεν έχω πάρει και λεφτά από τη λίστα πέτσα, μα την Παναγία στο σταυρό που σας κάνω. Τσάμπα, χαρίζει η εκπομπή, χαρίζει. Έλα μωρέ, ένα σποτάκι έτσι τι είναι τώρα, δώρο. Δώρο από μένα, από μένα. Αυτό το σποτάκι έπαιξε για πρώτη φορά, μας το κοινοποίησε στα social media στο Twitter του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 14 Μαρτίου του 2020, πριν από ένα χρόνο και μισό μήνα. 14 Μαρτίου του 2020, μας καλούσε να μείνουμε όλοι σπίτι. Μας έλεγε ότι ειδικά οι ηλικιωμένοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Μας έλεγε να νύπτουμε τα σχήρας μας πάρα πολύ προσεκτικά. Στις 14 Μαρτίου του 2020 πήγα σε αυτή τη ρημάδα τη σελίδα του ΕΟΔΗ που έχει την αναφορά για την κατανομή των κρουσμάτων σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Πήγα που να πάρει ευχή, γιατί λέω κάτσε ρε φίλε να δω πόσο ήταν. Το πρώτο κρούσμα ήταν 26 Φεβρουαρίου του 20. Στις 14 Μαρτίου που ξεκίνησε να παίζεται το σποτάκι που ακούσατε με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, θα το ξαναβάλω αν χρειαστεί, να σας πρίξω τα αυτιά, να σας πω εγώ τώρα μείνετε μέσα και μην ακούτε κανέναν. Εκεί έξω γίνεται χαμός. Ναι, έχουμε κουραστεί, αλλά έχει 4.500 κρούσματα. Δεν τρομάζεις? Τώρα μου λένε μην τρομάξεις. Παίζει ρόλο τα ποιοτικά, παίζουν ρόλο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κρουσμάτων. Λοιπόν, στις 14 Μαρτίου του 2020 που μας κοινοποιούσε ο Μητσοτάκης αυτό το σποτάκι που ακούσατε, τα κρούσματα ήταν 38, το ακούσατε, θα το ξαναπώ, 38, σταμάτα μας κούρασες, όχι ήταν 38, καταλαβαίνεις, με 38 κρούσματα ημερήσια στις 14 Μαρτίου του 2020 μετέδωσες αυτό το σποτάκι, έχωσες 20 εκατομμύρια στα κανάλια για να παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό το σποτάκι, με 38 κρούσματα μας καλούσες να μείνουμε σπίτι και με 4.340 κρούσματα ημερήσια είσαι έτοιμος να ανοίξεις την αγορά, τα σχολεία και να αρχίσεις να χαλαρώνεις τα μέτρα και να ανοίξεις και τον τουρισμό που ήδη έχει αρχίσει να έρχεται. Με 38, θα το λέω μέχρι να τελειώσει το πρώτο μέρος της εκπομπής, με 38 κρούσματα έβαλε το σποτάκι με το Σπύρο Παπαδόπουλο. Με 38, έρχομαι στο δεύτερο μέρος. Γεια. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. You, I was lonesome, and when you came in sight, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you, and so I've racked my brain hoping to explain all the things that you did to me. By mere abyss to shame, please let me explain. By mere abyss to shame means that you're grand. By mere abyss to shame. Λοιπόν, που είχα μείνει με 38 κρούσματα έπαιζε. Εντάξει, σταματάω. Είμαστε στο σημείο που καταγράφουμε τα περισσότερα κρούσματα από την αρχή της πανδημίας. Και είμαστε στο σημείο που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να πάει προς την άλλη μεριά, επειδή όντως έχει κουραστεί ο κόσμος. Θα μου πεις και τι να κάνει. Δώσε εσύ τη λύση, ρε μεγάλε, δώσε εσύ τη λύση. Τι να κάνεις δηλαδή τώρα. Όντως ο κόσμος έχει κουραστεί. Να σας πω ποια είναι η επιλογή. Αυτό που λέμε με τα self-test. Αυτό είναι τώρα η επιλογή, η συνειδητή που κάνει η κυβέρνηση. Είναι μια κίνηση σωστή, τα μαζικά τεστ είναι μια κίνηση σωστή, σε εντελώς λάθος χρόνο όμως. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Τετάρτη και 31 η τελευταία μέρα του Μάρτη. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Θα εξηγηθώ αναλυτικά για το θέμα του self-test. Αυτό το ρεπορτάζ, όπως σας είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, είναι που τρέχει τις τελευταίες ημέρες, είτε στη διάστασή του ως προς τους προμηθευτές, στη διαδικασία, το διαγωνισμό, τα λεφτουδάκια αυτά. Ξεκίνησε, θυμίζω, από τη Siemens όλο αυτό και θα δούμε που θα καταλήξει, από το αν είναι ή δεν είναι Siemens, και όλες τις άλλες διαστάσεις, το αν θα είναι ή δεν θα είναι υποχρεωτικό. Θα είναι, σας το είπα ήδη, σήμερα περνάει από τη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο, ειδικά για τα παιδιά, που θα πρέπει να τους κάνετε εσείς το τεστ και να το δηλώσετε από ό,τι φαίνεται κιόλας. Εν τω μεταξύ, οι γιατροί βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι ειδικά στην Αττική υπάρχει μια βόμβα που είναι έτοιμη να σκάσει. Υπάρχει ένα ηφαίστειο που είναι έτοιμο να εκραγεί. Πόσο να στο κάνει περισσότερο εικόνα για να σου δείξει ότι δεν είναι η κατάσταση τώρα για να ανοίξεις. Να τη και εδώ η μπόμπα. Αυτός ειδικά ο Καπραβέλος, από το διευθυντής της ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη, στο Παπανικολάου το νοσοκομείο, σοβαρός άνθρωπος, όσο τουλάχιστον τον έχω ακούσει να μιλάει, είναι ο ίδιος που έλεγε μην ανοίξετε τα σχολεία όταν τα άνοιξε. Τότε ο Άδωνης μας έλεγε ότι θα ανοίξει, θα ανοίξουν τα σχολεία και δεν θα ξανακλείσουν, και τώρα το ίδιο λέει, ότι ανοίξει δεν θα ξανακλείσει. Και τότε τα ανοίγαν τα σχολεία, αν θυμάστε, το Γενάρη, για να μην ξανακλείσουν, και ξανακλείσανε το Φλεβάρι. Και τότε φώναζε μην ανοίξετε τα σχολεία, δεν είναι ακόμα ώρα. Και τώρα τους λέει μην κάνετε τώρα βεβαιασμένες κινήσεις, τώρα είναι η ώρα να παίρνεις τα μέτρα σου. Τώρα κανονικά θα έπρεπε να είναι τα σποτάκια, το μένουμε σπίτι κλπ. Όχι, δεν εννοώ να δώσουν άλλα 20 εκατομμύρια. Τώρα όμως, καλά, θα έπρεπε να τα παίζουν τα κανάλια δωρεάν αυτά τα σποτάκια τώρα, άσε μην το συζητάμε. Αλλά τώρα είναι η ώρα να προφυλαχθείς, τώρα τουλάχιστον δεν είναι ώρα να κάνεις πειραματισμούς. Δεν ξέρω, εκεί στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, παιδιά, δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένετε, δηλαδή πόσο περιμένετε να απαξιωθείτε ακόμα. Κύριε Σωτήρη, κύριε Σωτήρη, σώσον ημάς. Un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo. Λοιπόν, σας διαβάζω. Άρθρο 88 του νομοσχεδίου που περνάει σήμερα, έχει καμιά 200 άρθρα, αν τα είδα καλά όλα. Κράτησε αυτό που είναι το πιο ενδιαφέρον. Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19. Σας διαβάζω όλο το άρθρο, τι θα ψηφιστεί σήμερα στην Βουλή. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από την διάδοση του κορονοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση έως την 31η εβδόμου του 2021, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η έλλειψη του κινδύνου εννοεί, είναι και λίγο κακά συνταγμένο, δύναται να ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, ως προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία όπου αυτή διενεργείται διαζώσεις, η προηγούμενη υποβολή τους σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο, το πιάσατε το υπονοούμενο, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο, το πιάσατε και αυτό το υπονοούμενο, το εβδομαδιαίο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιμασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και των αποτελεσμάτων του, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Μάμα, ετοιμάσου να για self-test στο πιτσιρίκι, να χώνεις την πατονέτα και να υποβάλεις μετά, θα τα ρυθμίζει όλα η απόφαση του Υπουργείου και άμα δεν το κάνεις, δεν το υποβάλεις και δεν, αυτό δεν θα μπορείς να στέλνεις στο παιδί σχολείο. Ο ορισμός, ο απόλυτος ορισμός της ατομικής ευθύνης σε ό,τι αφορά τα σχολεία τουλάχιστον, γιατί εκεί αναφέρεται και σπουδαστές και φοιτητές κλπ. Αλλά κυρίως για τα σχολεία των μαθητών, πρώτους τους λέει, ο απόλυτος, ο πλήρης ορισμός, ο σαφέστατος ορισμός της ατομικής ευθύνης είναι αυτός εδώ, αυτό που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Μισό λεπτό εδώ. Δικαίωμα. Βάλτε, ανοίξτε μια παρένθεση. Η διαδικασία των τεστ σε όσο γίνεται μεγαλύτερη κλίμακα είναι μια σωστή διαδικασία. Είναι μια σωστή διαδικασία όμως για πριν από ένα χρόνο. Είναι μια σωστή διαδικασία που θα έπρεπε, τα λέει, ο Καπραβέλος τα λέει, ακούστε τον όπου τον πετύχετε. Χθες ήταν σε δύο κανάλια, και στον Αντένα και στο Sky. Ότι έπρεπε να κυνηγάμε το κρούσμα και όχι την κοινωνία. Δηλαδή από το να κλείσεις την κοινωνία μέσα και να λες καθίστε όλοι εκεί και μην κουνάτε ρούπι, ήταν προτιμότερο, όπως έκαναν άλλες χώρες και όπως έκανε και η Κίνα και η Ιαπωνία, που προφανώς είχαν πολύ πιο έντονο το πρόβλημα, τουλάχιστον στην πρώτη τους φάση, κυνηγούσαν το κρούσμα. Ναι, θα κάνω χιλιάδες, εκατομμύρια, μπορώ να κάνω κάθε μέρα χιλιάδες επί χιλιάδων τεστ και μόλις βρω κάποιον θετικό να μπορώ να το απομονώσω και στο κρούσμα να κάνω μια συγκεκριμένη πολιτική περιορισμού για να μην διαδοθεί στην κοινότητα. Ναι, αυτή η διαδικασία είναι σωστή. Αλλά είναι σωστή για πριν από ένα χρόνο. Είναι σωστή όταν δεν έχεις τέτοια διασπορά πια μέσα στην κοινότητα. Όταν δεν έχεις που να πάρει ευχή 4.500 κρούσματα μέσα σε μία μέρα και όταν δεν έχεις γεμάτες τις εντατικές. Είναι μία πολιτική σωστή για να κάνεις πρόληψη, όχι για να κάνεις μετά καταστολή του φαινομένου. Τώρα είσαι στο πικ, τώρα είσαι στη βόμβα που ετοιμάζεται να σκάσει. Τώρα δεν χωρούνε παιχνίδια, τώρα δεν χωράει ούτε άνοιγμα σχολείων, ούτε Πάσχα στο χωριό, ούτε άνοιγμα μαγαζιών με click away, ούτε τουρισμός που να πάρει ευχή και ας είναι καλοκαίρι μπροστά. Τι να κάνουμε. Και ποιος θα τα κάνει τα τεστ για να έχουμε καλό ερώτημα. Ποιος θα τα κάνει τα τεστ και πού θα τα δηλώνεις και πώς θα τα δηλώνεις και αν θα τα δηλώνεις. Για ελάτε τώρα, όταν έχεις γονείς που πήγαν το παιδί με πυρετό στο σχολείο επειδή δεν έχουν πού να το αφήσουν, είστε σίγουροι ότι θα πάνε να το δηλώσουν στην πλατφόρμα που θα ανοίξετε μόνοι τους ότι ναι, το έκανα το τεστ και έχει κορονοϊό? Είστε σίγουροι ότι η υπευθυνότητα των γονέων, κάποιων έστω γονέων, είναι αυτή που μπορεί να εγγυηθεί τη λειτουργία αυτού του συστήματος? Να είδες, και εγώ για ατομική ευθύνη μιλάω. Είδες που θα αρχίσουμε να χωριζόμαστε μετά μεταξύ μας. το έκανες κυρία Νίτσα εσύ το τεστ και βγήκε θετικό ή αρνητικό? Αρνητικό, ε, ναι. Σίγουρα, σίγουρα καλέ, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το κοροϊδεύω λίγο, αλλά δεν είναι καθόλου για πλάκα. Πού είναι οι δομές, πού είναι το προσωπικό, πού είναι οι άνθρωποι της υγείας, πού είναι οι υπηρεσίες αναπεριφέρεια, αναϊγειονομική περιφέρεια, να κάνουν έξω στον κόσμο τεστ από το πρωί μέχρι το βράδυ? Πού είναι το προσωπικό αυτό? Πού είναι οι δομές αυτές που να μπορούν να εγγυηθούν ότι αυτός που κάνει το τεστ, αυτός ο ίδιος που δεν είσαι εσύ, εσύ στο παιδί σου, είναι στο σχολείο. Τι σχολείο πάτε εσείς? Ωραία, αύριο έχει τεστ στο σχολείο, θα έρθει η μονάδα του ΕΟΔΗ, του ΕΟΠΗ, της υγειονομικής περιφέρειας, του, δεν ξέρω, ας έρθει όποιος έρθει, του ΠΑΠΑ. Και αύριο θα κάνουμε τεστ στο σχολείο. Να κάνει, σε όλα τα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Και να γυρνάει όλα τα σχολεία κάθε Δήμου και ανά μία εβδομάδα να έχει περάσει και να έχει ξαναπεράσει. Έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις? Όχι, δεν έχεις τη δυνατότητα γιατί δεν έχεις προσωπικό. Και γιατί δεν έχεις το μηχανισμό. Και μου πετάς ένα self-test αγορασμένο από την εταιρεία που δεν έχει ούτε site. Μου πετάς ένα self-test που ίσως να έρχεται και από τη Siemens, ίσως και να μην έρχεται, θα το δούμε αυτό. Και μου λες πήγαινε πάρτο και υποχρεωτικά κάντο στο παιδί, κάντο και εσύ. Και πήγαινε και δήλωσε το μόνο σου και αν δεν το δηλώσεις θα έχεις και ευθύνη. Ωραίο. Το τεστ να το κάνει συνταγογραφούμενο που με κοροϊδεύεις μέσα στα μούτρα μου, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, εδώ και κάτι μήνες περί διατίμησης, όταν το τεστ το κόστος του έφτασε στο Θεό, το μοριακό πήγε στα 80 ευρώ, μου είπες ότι θα το μειώσεις και το πήγε στα 60 για να κάνω μοριακό. Και το άλλο το πήγε αντί για 10, το πήγε 20 τελικά, γιατί δεν βγαίνανε και τα εργαστήρια. Και τελικά μου έχεις κάνει υποτίθεται και διατίμηση και πάλι πρέπει να το πληρώσω το 20 για να κάνω τεστ. Ένα τεστ ανά μία εβδομάδα για 20 πάνω από 80 ευρώ, ξέρεις. Τόσο βγαίνει. Δεν ξέρω τα μαθηματικά σου πώς είναι, αλλά τόσο βγαίνει. Πού είναι η συνταγογράφηση των τεστ από τον ΕΟΠΗ ώστε να μπορεί ο Κοσμάκης να το κάνει τσάμπα? Θα ήταν πιο ακριβό, πιο ακριβή αυτή η συνταγογράφηση και να δικαιούσε συγκεκριμένα τεστ το μήνα από το να πας να μου αγοράσεις τώρα τα self-test και να μου τα πετάς έτσι μες στα μούτρα? Θα ήταν πιο ασφαλής η διαδικασία, είναι πιο ασφαλής η διαδικασία με τα self-test που πρέπει να τα δηλώσω μόνος μου, ή να ήμουν συνταγογραφούμενος και να πήγαινα κάπου να κάνω το τεστ και να το δηλώνει ο λειτουργός, ο υγειονομικός που μου έκανε το τεστ αυτό, που έχει μια πιστοποίηση και που ξέρει που θα πάει να το δηλώσει και που είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει? Και ξανάρχισε στο ερώτημα, πού είναι το προσωπικό για να κάνει τα τεστ όλα αυτά? Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται προσωπικό, που μου λέτε στα κανάλια όλη την ημέρα ότι τι να το κάνουμε το προσωπικό το μόνιμο, μετά τον κορονοϊό δεν θα χρειάζεται? Την καλύτερη απάντηση τη διάβασα στο ίντερνετ, ξέρετε, γι' αυτό ενοχλεί το Facebook, γιατί λέει και ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, αλλά καμιά φορά διαβάζεις και αλήθειες. Άμα δεν χρειάζονται οι γιατροί μετά την πανδημία, τότε δεν χρειάζεται να έχουμε και στρατό. Άμα γίνει πόλεμος θα πάρουμε στρατό. Τι, όχι? Όχι, καλά. Στο ερώτημα πού είναι το προσωπικό για να κάνει αυτά τα χιλιάδες τεστ που θα χρειαζόμασταν, επαναλαμβάνω και τονίζω, στη φάση της πρόληψης της πανδημίας. Τότε, ναι, τότε που ήταν 38 τα κρούσματα και εσύ μου πλήρωνες σποτάκια με τον Παπαδόπουλο για να μείνω σπίτι. Τότε που ήταν μόνο 38 τα ημερήσια κρούσματα, τότε εσύ έπρεπε να κάνεις χιλιάδες τεστ. Αλλά με έκλεισες μέσα και με έχεις από τότε κλεισμένο μέσα και τώρα λέμε δεν αντέχω άλλο. Και τώρα που είναι 4.500 τα κρούσματα, τώρα με βγάζεις έξω. Υποχρεωτικά. Forever, Και για να έχουμε καλό ερώτημα, άμα εγώ αρνηθώ να κάνω στο παιδί μου self-test, μου εγγυάσει ότι εσύ θα μου έχεις την... Δεν θέλω ρε παιδί μου, δεν θέλω. Αρνητής self-test, να το. Και τα βάζαμε με τους αρνητές της μάσκας, θυμάστε. Μετά είδατε η ατομική ευθύνη, είδατε πόσο εύκολα. Την άλλη μέρα είσαι αρνητής του self-test, επειδή δεν θέλεις. Και άμα δεν θέλω να κάνω self-test, άμα δεν θέλει το παιδί ρε παιδί μου, δεν θέλει, δεν κάθεται. Τι να κάνουμε τώρα με το ζόρι, δεν κάθεται. Μου εγγυάσαι ότι θα έχεις τηλεκπαίδευση και ότι δεν θα παίρνει απουσίες. Ή στην ουσία με εκβιάζεις ότι αν δεν το στείλεις και αν δεν κάνεις το τεστ για να το στείλεις, θα πάρει και τις απουσίες, θα μείνει και στην τάξη. Τι όχι. Περιμένω να δω τις ρυθμίσεις αυτού του άρθρου 88 όταν θα εξειδικευτεί και όταν θα βγουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις κεραμέως κικίλια. Τις κεραμέως με το κόλλιε, ναι. Ξαναρωτώ, πού είναι το προσωπικό να κάνει αυτά τα χιλιάδες τεστ που θα ήταν μια πολύ καλή, μια ενδεδειγμένη λύση, αυτή που ακολούθησαν όλες οι χώρες που αντιμετώπισαν γρήγορα τον κορονοϊό. Πού είναι αυτό το προσωπικό με τους χιλιάδες ανθρώπους να κάνουν χιλιάδες τεστ. Να σας πω πού είναι. Είναι στο Facebook του Νίκου Μπογιόπουλου η απάντηση, του δημοσιογράφου, που επειδή τα λέει και αυτός καλά, πολύ τον φοβάμαι μήπως σε λίγο καιρό η τελεπερφόρμανς δεν τον γουστάρει ούτε και αυτόν, ούτε και εμένα, ούτε κανένα μας τελικά, και μας κατεβάσει όλους και δεν έχουμε να ποστάρουμε τίποτα από εδώ και μετά. Λοιπόν, ο Νίκος Μπογιόπουλος σε μία ανάρτησή του στο Facebook δίνει απάντηση πού είναι το προσωπικό της υγείας. Τον Γενάρη του 2020 παίρνει τα τελευταία στοιχεία από το Μητρό Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχει ένα μητρό, το οποίο είναι και δημοσιοποιήσιμο, και σου δείχνει ανά πάσα στιγμή, τουλάχιστον μέχρι δύο μήνες πριν, μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 είναι τα στοιχεία, σου δείχνει ανά πάσα στιγμή πόσοι είναι σε κάθε Υπουργείο οι μόνιμοι υπάλληλοι. Ωραίο, ενδιαφέρον. Πήγε λοιπόν ο Νίκος Μπογιόπουλος, ο συνάδελφος, πήγε και τα έψαξε αυτά τα στοιχεία. Και λέει, το Γενάρη του 2020 το τακτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τυχαία έτσι πήρε ένα Υπουργείο και αυτός, ήταν 67.096 άτομα, το τακτικό προσωπικό, δηλαδή μόνιμοι άνθρωποι που πληρώνονται με μισθό στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το Γενάρη του 2021, ένα χρόνο μετά, είναι 71.644, δηλαδή πήρανε παραπάνω 4.548 υπαλλήλους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Να δέρνουνε, ειδικοί φρουροί και όλα αυτά, θυμάστε που λέγαμε, 4.500, όσα είναι τα κρούσματα περίπου, όσα είναι σήμερα τα κρούσματα, είναι οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν, οι αστυνομικοί δηλαδή, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέσα σε ένα χρόνο. Θα μου πεις, εσύ με ρώτησες πού είναι οι υγειονομικοί για να κάνουν τα τεστ, τα χιλιάδες τεστ στον κόσμο. Κάτσε, θα σου πω παρακάτω. Όχι εγώ, ο Μπογιόπουλος. Το Γενάρη του 20, το τακτικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας ήταν 78.220 άτομα. Ένα χρόνο μετά, το Γενάρη του 21, το τακτικό προσωπικό είναι 76.540 άτομα. Μειώθηκε δηλαδή εν μέσω πανδημίας κατά 1.680 άτομα το προσωπικό που εργάζεται μόνιμα στις δομές του Υπουργείου Υγείας, στα νοσοκομεία δηλαδή, στα κέντρα υγείας και στην πρωτοβάθμια υγεία. Μειώθηκαν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το μόνιμο προσωπικό πάντα λέμε, κατά 1.680 άτομα. Αυξήθηκαν οι μπάτσοι κατά 4.500 άτομα. Τι δεν καταλαβαίνεις γιατί δεν έγιναν τα τεστ? Η λύση μπορεί να είναι να σου κάνει το τεστ ο μπάτσος. Δεν ξέρω, μη βάζετε ιδέες. Να τον δω αντί για τον Γκλόπ να κρατάει την μπατονέτα και να μου έρχεται, και τίποτα άλλο δεν θέλω. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά που λέει και ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Εγώ θα, επειδή είμαι παλιοχαρακτήρας, θα το ξαναβάλω στο τέλος το σποτάκι. Θα το ξαναβάλω γιατί ακριβώς τώρα είναι η ώρα να μείνει σπίτι. Και ας λένε οι άλλοι ό,τι θέλουν. Και ας λένε η Ντόρα ότι δεν την κρατάει τίποτα να πάει να κάνει Πάσχα. Να πας να κάνεις Πάσχα. Σας το έχω πει πολλές φορές. Είστε μόνοι σας. Είναι ο καθένας μόνος του σε αυτή την ιστορία. Όλοι έχουμε κουραστεί. Αλλά ετούτοι εδώ θα μας πεθάνουν όλους. Έχουν βάλει σκοπό να μας πεθάνουν όλους. και μας αρχίζουν τώρα περί τουρισμού, περί ανοίγματος των μαγαζιών, περί του πού θα κάνουμε Πάσχα και του πώς θα ανοίξουν τα σχολεία και πώς θα ξελαμπικάρει ο κόσμος, τώρα που έχει 4.500 κρούσματα. Και ξεκινούν τώρα την πολιτική του ευρέως διαδιδόμενου τεστ όσο γίνεται περισσότερο, και σου αρχίζουν ήδη και το παραμύθι ότι μετά δεν θα μετράνε τόσο τα κρούσματα, αυτός ο αριθμός που σε τρομάζει σήμερα, το 4.340, μη δίνει σημασία, θα δίνει σημασία στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κρούσματων. Αυτό είναι, αυτό υπόθηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα το βράδυ, ότι από εδώ και πέρα αλλάζει η πολιτική, δεν θα μετράμε τα κρούσματα. Ακούστε μια ωραία ειδησούλα πριν κλείσω. Όχι ωραία, καθόλου ωραία δυστυχώς δεν είναι, αλλά συνδυάζει πολλά θέματα μαζί. Κλείνει το εργοστάσιο της Πίτσος στην Ελλάδα. Πίτσος εμπιστοσύνη, θυμάστε που έλεγε διαφήμιση παλιά. Λοιπόν, το εργοστάσιο της Πίτσος που πια δεν είναι ελληνική. Και πιανού είναι η Πίτσος αν δεν είναι ελληνική τώρα? Α, είναι λέει της Bosch Siemens Hausergate. Η Bosch και η Siemens έχουν κάνει μια κοινή εταιρεία και έχουν αγοράσει την Πίτσος και είναι στην ουσία της Siemens και της Bosch. Να τη Siemens πάλι στην κουβέντα μας. Η οποία λέει, η Bosch και η Siemens αποφάσισαν, επειδή πια δεν τους, η Πίτσος να ξέρετε είχε ιδρυθεί το 1865 κατασκευάζοντας μικρές οικιακές συσκευές, ξεκίνησε όχι από κουζίνες και τέτοια, από φαράσκια, μαχαιροπύρουν, αγκαζιέρες κλπ. Και μετεξελίχθηκε σε μια πολύ δυναμική ελληνική εταιρεία, η οποία μετά αγοράστηκε. Και η ιστορία της Πίτσος έχει μπει και στο συμβιβασμό με τη Siemens, από ό,τι λένε οι εργαζόμενοι, το συμβιβασμό του ελληνικού δημοσίου με τη Siemens για τα σκάνδαλα του C4I και για όσα ζήσαμε και για τα τηλεπικοινωνιακά κέντρα του ΟΤΕ. Ξέρετε ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Ο Χριστοφοράκος μόνο μας διαφεύγει από τη φυλακή, αλλά δεν βαριέσαι, τι να κάνουμε, είναι και φίλος της οικογένειας, οπότε δικαιολογείται, έχει και σπίτι δίπλα-δίπλα με τον Κυριάκο στα εξοχικά τους. Έστειλαν οι εργαζόμενοι της Πίτσος επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άφησαν στην τύχη τους τους εργαζόμενους η μηδενική άσκηση πίεσης από τις κυβερνήσεις για να υλοποιηθεί η συμφωνία των 60 εκατομμυρίων ευρώ και 700 θέσεων εργασίας που είχε συμφωνηθεί μεταξύ της Siemens και της ελληνικής κυβέρνησης, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Οι εργαζόμενοι ζητούν αμέσως συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη για διευκρινήσεις επί του θέματος με στοιχεία και αποδείξεις. Και τον καλούν έστω και αυτή την ίστατη στιγμή να κρατηθεί στην Ελλάδα μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες. Να αναλάβετε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να αποτρέψει την τραγική κατάσταση για τους εργαζόμενους της Πίτσος. Είναι στα χέρια της κυβέρνησης να παραμείνει το εργοστάσιο στην Ελλάδα και να ενταχθεί στο σχέδιο και στις υποσχέσεις της κυβέρνησής σας για επενδύσεις και για ανάπτυξη. Porque voy a creer en el amor si no me entiende. Και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Καλά, η Πίτσος κλείνει. Πού πάει το εργοστάσιο? Πού πάει το εργοστάσιο? Έλα, ακούω προτάσεις. Να αφήσω έτσι λίγο τον Ίνο Καροτώνε μέχρι να το σκεφτείτε λίγο, να το φέρετε από εδώ, να το φέρετε από εκεί. Πού πάει το εργοστάσιο που κλείνει? Γιατί δεν σταματάει η παραγωγή. Πού πάει το εργοστάσιο? Έλα, δικό σας, πάμε. Entre tú y yo, y que parezca no tienes la culpa del amor. Βρήκατε να το πω, να το πάρει το ποτάμι ακόμα. Ε, λίγο ακόμα, όχι. Εντάξει. Λοιπόν, Έλαβον, Τουρκία, φίλες και φίλοι. Τουρκία. Ελάτε λίγο να κάνουμε μια παρέλαση με άλογα να χέζουν στον άγνωστο στρατιώτη μπροστά. Ελάτε να κάνουμε μια παρέλαση λίγο. Ελάτε να πετάξει κάνα ραφάλ από πάνω, να μας σηκωθεί λίγο η εθνική περηφάνεια. Ελάτε, ελάτε. Η εταιρεία που κλείνει και αφήνει 700 ανθρώπους στο δρόμο, που την έχει αναλάβει η Siemens μαζί με την Bosch, που δεν έδωσε κανείς σημασία όπως κατηγορούν το Μητσοτάκη οι εργαζόμενοι, κλείνει λίγο, να λίγο μετά τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία μας, κλείνει και το εργοστάσιο πάει, θα δουλεύουν 700 εργαζόμενοι στην Τουρκία, αντί να δουλεύουν 700 εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Έλατε να μου μιλήσετε λίγο για εθνική ανεξαρτησία και για υπερηφάνεια. Έχουμε ραφάλ όμως. Ε? Άμα έχεις ραφάλ, τι τη θες την πίτσος. È un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Πηγαίνω προς το τέλος. Να είστε καλά, να προσέχετε. Ειδικά τώρα να προσέχετε. Να μην ακούτε όλους αυτούς που θέλουν να σας πείσουν ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το πώς θα κάνουμε Πάσχα. Η κατάσταση εμένα τουλάχιστον, και σας ομολογώ, με έχει τρομάξει με τόσα πολλά κρούσματα. Εγώ συνήθισα όλον αυτό το χρόνο και όλοι συνηθίσαμε νομίζω να μετράμε τα κρούσματα και να λέμε ότι η κατάσταση ξεφεύγει. Εμείς, αυτοί μας συνήθισαν στο ότι όσο αυξάνονται τα κρούσματα τόσο επικίνδυνο είναι να είσαι εκεί έξω. Και τώρα προσπαθούν να μας πείσουν ότι με ένα self-test που θα σου πετάξουν στα μούτρα να κάνεις το παιδί σου, είναι μια χαρά να το πας στο σχολείο και είσαι και υποχρεωμένος να το πας στο σχολείο και θα βγει και νόμος που θα ορίζει τι θα σου συμβεί αν δεν το πας στο σχολείο. Και όλα τα υπόλοιπα που λέω να μην επαναλαμβάνουμε τώρα, και τουρισμός και μαγαζιά και. Εγώ λέω να προσέχετε, να έχετε τα μυαλά σας μέσα στο κεφάλι σας και ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά. Θα το ξανακάνω και στο τέλος θα ξαναβάλω. Είπα, δεν έχω πάρει λεφτά, τσάμπα, χαρίζει η εκπομπή ένα Σπύρο Παπαδόπουλο τώρα που θα χρειαζόταν πραγματικά. Και υπενθυμίζω για τελευταία φορά ότι αυτό εδώ που θα ακούσετε έπαιζε στις τηλεοράσεις μας όταν είχαμε 38 κρούσματα. Σήμερα έχουμε 4.340. Όχι, όχι, μην επιμένεις, θα μείνω μέσα. Όσο ο ιός κυκλοφορεί έξω, εγώ θα μείνω μέσα. Γεια. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε. Και κυρίως εσείς, γιαγιάδες και παππούδες. Μένετε στο σπίτι και ακούστε με προσεκτικά τι θα σας πω. Πρώτον, όχι κοινωνικότητες δεξιά-αριστερά. Δουλειές, συναθρήσεις, ασπασμοί, χαιρετισμοί με ευλαβική προσοχή. Δεύτερον, όχι babysitting στα εγγόνια. Θα μου πείτε τώρα, γιαγιάδες, Σπύρο μου, αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε. Τρίτον, στο πρώτο σύμπτωμα βήχα ή πυρετό, μένουμε σπίτι και παίρνουμε τηλέφωνο αμέσως στο γιατρό μας. Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μας. Εγώ σας τα είπα και νύπτω τα σχήρας μου. Πολύ σχολαστικά.